Szkoda, że Państwo tego nie widzą. Nowy dzień przed nami, ciemność jeszcze, ciemność za oknami. Słońce obudzi się po 6, zajdzie po 17. Z tych porannych rachunków wynika, nie tak jak wczoraj i przedwczoraj mówiłem, że 2, a już prawie 3 godziny, dzień dłuższy od najkrótszego w roku. I bardzo serdecznie dziękuję także za te poprawki, wprawki matematyczne naszej wiernej słuchaczce, która to poprawiała, redaktorka. No i bardzo dobrze i z samego rana czasami człowiek może troszeczkę się pomylić z tymi obliczeniami i wyjdzie nam, że znowu ułamki, jak mawia pan Wojtek. Imieniny dziś pan Kazek z Kociewia ma córkę Anastazję, więc jej to składamy najlepsze życzenia pozostałym paniom o tym pięknym imieniu. Także dziś Gabrieli i Juliana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Czwartek, 27 dzień lutego, 5 minut po 5:00. My sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Pochmurno i przelotnie popada śnieg, nie trzeba jechać nad Norkop. Deszcz ze śniegiem, prócz tego na północnym zachodzie również sam deszcz, a w górach opady śniegu. No i lokalnie w centrum i na południu kraju kolejny dzień z rzędu możliwe burze. Wiatr zachodni, umiarkowany i porywisty, wysoko w górach, w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnienie niskie jeszcze spada, a na termometrach w dzień na Pogórzu około 0, na Podlasiu oraz na Suwalszczyźnie plus 2, w centrum kraju do plus 4, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku. Tam stawiamy 6 do dzienniczka panu od pogody. Nawet bym powiedział 6 z plusem. Uwaga, uwaga. Był dym, to teraz będzie czad. W nawiązaniu do dzisiejszego święta. A dziś, proszę się wsłuchać uważnie, to będzie piosenka czepielska i gwarantuję, że zostanie z państwem na co najmniej cały dzień. Stary niedźwiedź mocno śpi. Stary niedźwiedź mocno śpi. A dziś Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego. By go nie zbudzi, bo się go kalendarza świąt osobliwych. Kto to wymyśla? Niebiesko-czarni. Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego. Tak sobie pomyślałem, że godnie uczciliśmy. Ale zdaje się, że książka Skargi Zażaleń podpowiada, że jednak mało. No, dzień bez bęcków, dniem straconym. Pan Tomek informuje. No i cyk, i już mamy czwartek i pozdrowienia. I pan Tomek przywołał mi na myśl innego pana Tomka Lipińskiego. Miał być dym i czat, no to teraz z płyty czat, komando, tilt. Numer 8. Nie wierzę, nie wierzę. Jedno tylko słowo z kalendarza świąt, o których to pan Stefcio z Mielca i już taka, no nie powiedziałbym dyskusja, ale fantastyczna reminiscencja pani Joli. Wiele lat temu, a może przypomnę, przepraszam, bo nie wszyscy od godziny 4:00 z nami, więc nie tylko Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego, ale jak informuje pan Stefcio z zastrzeżeniem, kto to wymyśla, dziś Światowy Dzień Durszlaka, dla niektórych Durszlak. A właśnie, i po tym wstępie pani Jola napisała, wiele lat temu w sporze Durszlak czy Druszlak zaprowadziliśmy się z koleżanką do sklepu. Na metce było napisane, nie wierzę, cedzidło. Zabiera wszystko, co ma sens. Gdybym miała serce, ocaliłabym. Daria Zawiałow w nowym nagraniu w Trójce, utwór zatytułowany Gdybym miała serce, z propozycji Idealisty. Niezmiennie polecamy, głosujemy jutro do południa i kolejne wydanie 1987. Jutro wieczorem polecamy Państwu gorąco głosowanie. Najłatwiej z naszych stron internetowych. 19 minut po godzinie 5. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czas na muzyczny kalendarz. Pamiętamy o urodzonych. I tak dziś obchodzi urodziny wokalistka amerykańskiej grupy TLC, Rosonda, czyli Thomas. Rosonda, czyli Thomas w muzycznym kalendarzu na otwarcie dzisiejszego spotkania ze światem dat, ze światem muzyki. I nagranie, w którym można by doszukać się wielu polskich słów. No tak akurat jakoś nam to bardzo swojsko brzmi. 23 minuty po godzinie 5. Ważna informacja drogowa, już bez utrudnień na autostradzie A4. Tam doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych, dwóch osobówek i lawety. Wcześniej ruch odbywał się tylko jednym lewym pasem jezdni. Teraz przejedziemy bez utrudnień A4 na odcinku Legnica-Wrocław między węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie. Nie tylko na tym, ale na pozostałych odcinkach, nie tylko autostrad. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność, tym bardziej, że wieje, pada deszcz i deszcz ze śniegiem, więc warunki do piratowania nie sprzyjają. Kto by piratował? Jak zwykle wśród słuchaczy Trójki niezmiennie ponawiamy apel o szczególną ostrożność. No taka pora, że też się spać chce, więc jedziemy ostrożnie. Cało i zdrowo do wymarzonego zakładu pracy. No to teraz, do pracy, do pracy. kalendarz. Druga część również uzupełniono ten świat muzyki, ale po kolei. 118 lat temu urodził się John Steinbeck, amerykański pisarz, autor m.in. powieści Grona Gniewu i Na Wschód od Edenu. Zmarł w 1968 roku. Irwin Shaw, amerykański pisarz, z kolei autor powieści Młode Lwy i Pogoda dla Bogaczy, urodził się 107 lat temu, zmarł w 1984. 75 lat temu urodził się Jacek Janczarski, poeta, satyryk, dramaturg, scenarzysta filmowy, twórca programów satyrycznych, także słynnego serialu radiowego Kocham Pana, Panie Sułku. Był kierownikiem redakcji audycji rozrywkowych w Trójce w latach 1971-74, za twórczość radiową w 75 roku otrzymał Złoty Mikrofon. Zmarł w roku 2000, dziś kończyłby 75 lat. Jacek Janczarski. 38 lat temu zmarła Maria Kownacka, autorka utworów dla dzieci, publikowała W Płomyku, a do jej najbardziej znanych książek należy rzecz jasna Plastusiowy pamiętnik. Pamiętamy z dzieciństwa. 5 lat temu odszedł Bohdan Tomaszewski, dziennikarz, komentator sportowy, tenisista, przedwojenny wicemistrz Polski juniorów, także autor książek i scenariuszy filmowych. Legenda i symbol polskiego dziennikarstwa sportowego, miał 93 lata. Bohdan Tomaszewski zmarł w roku 2015. Czas na muzyczny kalendarz i urodziny. 56, który obchodzi Ewan Wendell, muzyk, basista szkockiej grupy Deacon Blue. Baby, Deacon Blue, rzadko słyszane, tak mi się wydaje chyba. Proszę kiwnąć, jeśli się mylę, czy nie mylę teraz, wyjdzie. Ale to w muzycznym kalendarzu i z najlepszymi życzeniami. No i tak to się rozpędziliśmy za kółkiem i za fajerą, między innymi w Łuczyki pan Konrad z Leszna, który informuje, że też się zameldowywuje, wczoraj było za późno, no ale dziś to nie zawsze jest możliwość zatrzymania się i spokojnego napisania. Pan Konrad wraca z Dublina, mknie na Sycylię i to jedna z dłuższych tras w Łuczykija, bo liczy 3400 km. W tej chwili pan Konrad dojechał do portu w Dover, prom za niecałe 2 godzinki, więc można odsapnąć zimno i ściana deszczu, to tak pokrótce, pogodowo, za fajery podczas przymusowej pauzy. Tak czy inaczej, prosimy o szczególną ostrożność. Punkt 5.30. Sprawdzamy, cóż tam u nas w pogodzie. Pozostajemy w dość chłodnym powietrzu polarnym morskim, gdzie te 8, 10 albo 12 stopni w ciągu dnia, tak jak było na początku tygodnia. Dziś pochmurno, przelotnie popada śnieg i deszcz ze śniegiem. Na północnym zachodzie również sam deszcz, no a w górach sam śnieg. I lokalnie, uwaga, w centrum i na południu kraju możliwe burze. Wiatr umiarkowany, w górach porywisty. Tam może powodować się zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie niskie i spada. No, za chwilkę dołożymy do pieca zamiast małej czarnej. W południe w Warszawie wyniesie 988 hektopaskali. Najniższa temperatura dziś na Pogórzu koło zera, na Suwalszczyźnie do +2, w centrum koło 4, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do +6. Reach out before it fades away. You will find the warmth when you surrender. Smile into the fear and let it pass. Time just carries on. And all that you thought was wrong is pure again. You can't hide forever from the thunder. Look into the storm and feel the rain. Run away, look away, Josh Gaban, najmłodszy z grona dzisiejszych jubilatów w muzycznym kalendarzu, amerykański wokalista i autor tekstów, kończy 39 lat. Ta rzecz jasna, z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Kłaniamy się nisko, bo oczywiście jest co świętować. Fantastyczny, no, jeszcze można powiedzieć, młody wokalista i świetnie się zapowiadający, a kolejne jego nowe nagrania również świetnie rozbudzające i rozgrzewające. Na dzień dobry, pani Kasia Wiejska, korespondentka. Temat mostów, lotników, będzie się działo, wczoraj też coś. No więc właśnie, sygnały od państwa także, ja nie wiem, jedno tylko słowo. Ja tylko powiedziałem, no właściwie dwa, w dwóch wersjach jedno. Durszlak i druszlak. I już właściwie mogłaby powstać audycja za, nawet przeciw. Bardzo dziękuję za poranną aktywność. Sygnały także te muzyczne. Bo i akcja pod tytułem może by troszeczkę zrobić głośniej. To tak mi się wydaje, że pan Waldek z Krasnego Stawu, który to pozdrawia wszystkich porannie, wpisał się idealnie w klimat filmowo-barejowy. Może by tak jednak coś czadowego na zapleczu, jakiś Iron Maiden czy coś. No, to zdaje się pan Waldek, jak pani Walentyna Wnuk, salowa od wielu lat w filmie Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, piosenkę pana Koracza o zdrowiu, by chciała najbardziej usłyszeć. Ani się obejrzeliśmy, a tu proszę, w muzycznym kalendarzu, jak znalazł bowiem dziś Adrian Smith, muzyk Iron Maiden, kończy 63 lata. Trójkowe kalendarium muzyczne. Leonard Siekierski na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. To dlatego, że Johnny Van Zandt, wokalista Lynyrd Skynyrd, skończy 61 lat. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Serdecznie gratuluję zwycięzcom w naszym dzisiejszym konkursie. Zamykamy akcję Czat i Ogień, Obudź Czujność na dziś. Nagrody spodzianki, bo już Państwo wiedzą, że to czujniki czadu i dymu wysyłamy. Najbardziej wyczerpującą odpowiedź wysłał pan Paweł z Wrocławia, który napisał, odpowiadając na nasze pytanie, dlaczego czad może być, czy jest niebezpieczny. Pan Paweł napisał, że tlenek węgla jest niebezpieczny, bo nie występuje naturalnie w naturze. Gaz ten zawsze będzie dążył do przeobrażenia się w dwutlenek węgla, a wdychany przez człowieka wiąże tlen znajdujący się we krwi. Powoduje to niedotlenienie mózgu, może doprowadzić do śmierci. Pan Paweł z Wrocławia otrzymuje od nas czujnik Czadu i Dymu spośród pozostałych państwa, którzy wysłali najprawdziwsze z prawdziwych odpowiedzi na nasze dzisiejsze pytanie. Rozlosujemy właśnie te urządzenia. Serdecznie gratulujemy i raz jeszcze polecamy akcję społeczną Czad i Ogień. Obudź czujność. Myślę, że do tego ważnego społecznie tematu jeszcze w czasie sezonu grzewczego, tegorocznego sezonu, będziemy wracać. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za kwadrans szósta. Czas na muzykę country. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Jak zwykle o tej porze Korneliusz Pacuda, ale wcześniej jego ukochana muzyka. You got your toe caps reinforced with steel, hard wearing sole and heel. Make those tight feet feel like new. Take your pick, black or brown, great for the country or the man in town. You're gonna need a quality shoe. You don't want no standby pair, 'cause these will take the wear and tear. Made to take good care of you. For that trip by road or rail, for extra grip on those rocky trails, you're gonna need a quality shoe. Too hard for dancing, but I don't foresee too much of that. You ain't exactly gonna be prancing around in the moonlight with a cane and a top hat. If you could use a change of pace and be excused from the rat race, just take a look at what's on view. Lace 'em up. Walk around, I guarantee you can't wear them down. You're gonna need a quality shoe. Rozpływam się, kiedy słyszę tę piosenkę. Trzeba mieć do podróży, jak najdłuższej przez życie, dobre buty, quality shoe, czyli buty lepsze do chodzenia, do tego, żeby przejść przez błoto, bo czasami może padać, czasami może być susza, a czasami nawet padać deszcz. W związku z tym dobry but, nieważne czy czarny, czy brązowy, do podróży, do drogi przez życie jest konieczny. Mark Knopfler, jego gitara Quality Shoe. No, oczywiście to było country, w związku z tym jeszcze utrzymamy się w nastroju country Marka Knopflera, słuchając piosenki w stylu western swingowym, czyli starym kowbojskim jazzie. Daddy's Gone to Knoxville. Tatuś zniknął w Knoxville, pojechał do Knoxville. Ciekawe, co przywiezie. To jest piosenka, podobnie jak poprzednia, Quality Shoe, z płyty Ragamuffin Dream. Serdecznie polecam. Oh, you're gonna miss your daddy when he's gone, when he's gone. Yeah. You're gonna miss your daddy when he's gone, when he's gone. Daddy's gone down that Gallatin road. The hen never laid and the corn never grew. No. You're gonna miss your daddy when he's gone. Oh, I'd rather have a dollar than a dime, than a dime. Yeah, I'd rather have a dollar than a dime, than a dime. Daddy's gone down that crossroad track. If he can't make a dollar, then he ain't come back home. I'd rather have a dollar than a dime. Kornelius Pacuda i wycinanki gitarowe, które lubimy najbardziej. Mark Knopfler. Kącik z muzyką, nie tylko country, jutro przed godziną 6:00. Jak zwykle polecamy i zapraszamy. A tymczasem na budziku za 6,5 minuty 6:00. Nie zazdroszczę łodź żagla, kiedy wiatr gna po morzach ją daleki, gna przez świat. Nie zazdroszczę ptakom skrzydeł, rybom płet, bo najbardziej ponad wszystko pragnę mieć. Pragnę mieć. Pragnę mieć. Sny kolorowe, bo mamy moje sny. Chcę zamieszkać w kolorowym mieście snu, w kolorowym rwać ogrodzie bukiet bzu. Dla dziewczyny kolorowej, która w pieśń